أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم. ده مبارک آیاتونه د سورت الجاثیه د یوشتم آیات څخه شروع پشپش ویشتم آیات باندې دا ختم سو. د دې ربط د ما قبل سره په دې کې دی چې د سورت په سر کې درې مضامین موږ ذکر کړي وو کسته چې په یاد دي. هغه درې مضامین اول توحید وو، بیا نبوت وو، بیا معاد چې بعث بعد الموت دغه معاد چې بعث بعد الموت دا د اووم آیات څخه شروع وو هلته تر یولسم آیات پورې راغلی وو. په هغه کې بعث بعد الموت دا و چې د اخر ته یې وګوري دغه چې دا یولسم آیات وو. ولهم عذاب من رجز الیم، دوی لره عذاب دی دغه سخت عذاب څخه د الله تعالی الیم دردونکي، دا یولسم نمبر آیات. هلته موږ ویلي وو دغه نو د سرت هغه درې مضامین چې و دا درې مضمون پای وو. هلته هم معاد ذکر سوی په دا مضامینو ثلاثه وو کې، بیا په دې تیر درس کې چې وو هم ذکر سوی وو. په تیر درس کې چې بیا وو په اوولسم نمبر آیات کې الله تعالی داسې ذکر کړي وو ول ان ربک یقضی بینهم، ولستا رب فیصله د دوی په منځ کې وکړي یوم القیامه، د قیامت په ورځ کې په کومو مسلو کې، فيما كانوا فيه يختلفون، په هغه خبرو کې چې دوی اختلاف پکې کاوه د مسلمانانو او د مؤمنانو سره، الله تبع عملي فیصله الله وکړي. خدام د معاد خبره نو چې معاد هم په هغه مسایلو ثلاثه وکړي د سورت په سر کې ذکر شوی او هم دلته په چیر درس کې ذکر شو. دا اوسنی درس چې دی دا آیاتونه چې دا ګرد تعلق تر معاد پورې لري. اول دا واره چې دی دغه معاد ذکر کوي چې حکمت یې څه دی د دې معاد، دا

ترجیح زیادہ پوری چی دی اگر دا معاد حکمت اللہ ذکر کی چی دا معاد حکمت وسیس دا جایا تا چزدہ کی دا مزدہ کرد چی پا معاد کی بد والا تا دا بدو جزا ورل روار کول سی او دا شو والا تا دا شو بدلا ورل روار کول سی نیکی دا ولی چی سوک چی سر مساوی بولی علاوی دا بیا کر سرید دا بدا خبر کرد دا شو پی سلان دا چی دا کرد دا زان سر کتاو شو پدا خبرو خو می سر خلاصی چې ته معاد کیج و هم ګر سره امکان لري تالی دلی چې دغه انسان خاوري شي دغه رقم خاوري شي قبر یې لز کې په خدای کې یا ډوکی یا یو رښتی یا شی چې د زړه قبرونه وکوري خو انسان یې پکښې شي چې وګوري چې لاندې خاوري هغه ډوکی د دنی د گایګای خو گایګای هغه ډوکی پراتی کال بو چې پروت ده خو لږ عمر کیږي ته د یو اچاو د نیوی کالو قبر وشه نه چاته وشه نه چې نستمال دی دي ګر سره غایر دغه د سر ورشتان وای در ټولو اخر خاوري کیږي هغه ورشتان لا ولا نوک او د سر د ورشتان چې مطلب د انسان د تر ټولو ورسته خاوري کیږي هغه هم نه پکشي کنو نو دغه بیا څنګه الله تعالی راځوند کی د دې امکان سره نو ګوره دا اوس آیات چې موږ دام د معاد سره پیدا کړ د معاد حکمت بیان کی چې هغه دغه د چې د دوه شیان سره مساوي نه دي نو چې مساوي نه دي باید فرق ورکول شي فرق به نو چیرې ورکول کیږي فرق په آخرت کې در مرګ ورسته ورکول کیږي نه د دې مرګ سره برابر دي نه د ژوند سره برابر دي مرګ هم فرق سره لري ژوند هم فرق سره لري مرګ څه معنی په مرګ پارک چې یو دوزخ ته ځي بل جنت ته ځي دا پارک دی په من دغه کې اوس آیات کې چې دی مال د امکان ذکر کوي چې معنا ته دا ځان ته بعید مه بوله چې انسان بیا نشي را ژوندې کېدای دی چې الله فرمایي وخلق پیدا کړی دی الله الا پاک السماوات اسمانونه والارض او مزک بالحق پرشتہ اثر دا په حق او پرشتہ باندې الله تعالی پیدا کړی په حق او پرشتہ څه معنا چې یعنی دا د ډیرو حکمتو خاوند دی دغه د اسمانو د چا د مزکی نظام چې سره جوړ دی دا دغه په حق او پرشتہ دی معنا دا چې ساتيري شی مبولنو پیدا کړی الله پاک اسمانونه او الارض مزکه بالحق پرشتہ سره معنا په حکمت سره دا پیدا کړی دی دا خیاو ولی تجزا او چې بدله ورکول شي کل نفس و هر نفس ته بما په هغه څه سره کسبت چې دی کسب کړی و هم او دوی چې لا یظلمون پر دوی ظلم نه کول کیږي په دغه آیت کریمه کې ګوره درې خبرې وس بیان شوې دام د معاد سره اول د معاد امکان دی بیان کی ولی الله پاک د مځکې او اسمانونو ما په څونه حکمت پیدا کړی نو چې په حکمت کې پیدا کړی راس په شي کې دی دلته د ساتيري شیان نه دي نو خدا ګرد د نظام چې جوړ دی دغه د پاره چې انسانان عمل وکړي تر قیامت پورې چې دغه نظام الله تعالی پیدا کړی دی دغه انسان به مر ژوندۍ کولای شي نو دا دونه نو کې انسان چې دا دونه اسمان الله پیدا کړی دی دا دونه المرش در مزکه څو واره غټ دی دغه پیدا کړی دا دونه نو کې انسان چې شدي چې اول دا واره خلق ته دی کوي سی بیا بالکل اسانه دی بالکل مرشد ته اسانه چې کار مخ کې وکي بیا وک الله ته ام ابتدا برابر ده ام انتها برابر ده معاد و ابتدا د سن لري چې الله تعالی اول کار نو کې ګران بیا نو زور غړي مز مرشد چې د عادت مطابق چې مرشد یو کار یو پلا وک دوم واره اسانی زموږ د ژوند مطابق الله ته دواړه اسانه دي دغه سوای نو په خلق کې د سماواتو د مځکی امکان د چا ذکر کې د معاد په دې خبره کې چې ولې تجزا کل نفس نه بیا حکمت د معاد ذکر کې چې بابا د حکمت د معاد دغه دي چې هر نفس جزا ورکول سي د هغه کار چې د کړی د چې کوم کار کړی وو یو اجتراح ته سیئات کړی دی دا بل چې دی ایمان او عمل صالح یې کړی دی نو خو جته باید بدلا ورکول شي نو دا په دې آیت کریمه کې د معاد حکمت بیا راوګرځاو ذکر کوي ولی تجزا چې بدلا ورکول شي کل نفس او هر نفس ته بما په هغه عمل کسبت چې دغه نفس یې کسب کړی وو د شو یې کړی وو کې د بدو کړی چې دغه بدلا ورکول شي یو بل حکمت زیاده د تپکښ کې بیان یې هغه بیا چشتي و هم وهم لا یظلمون دا دار کم بدلا د چالتو ورستو ورکول کیږي چې و هم پر دی بلا یو ظلمون ظلم نه کول کیږي نه دس ظلم کول کیږي چې هغه چې بدی کړی په هغه پس بالا بود بدی و دې کل چې بازار د پور هغه ستر سل کیر دی سل ګناوی کړی دی سل شل کړی ورته واسا وای کړي دغه تجاوز مالا پاک وای نه کیږي نه دا ظلم کول کیږي چې یو چا چې دی نیکی کړی دی ایمان یې راوړی برای نو لس زره نیکی کړی برای د دغې ډېر دی ولاکه پله په کمه سي وام لس زره څه سل ورکمې که یوه دانه نه کمېږي د مثقال ذرتین حساب دی ځای وینې زائد حکمت ذکر کړي. نو په دې آیات کې درې خبرې موږ زده کړې، یو امکان د معاد، بل حکمت د معاد، او بل دغه زائده پایده یې ورکړه چې ظلم هم نه په کښې کېږي. و هم دوی چې دي لا یظلمون، پر دوی ظلم نه کول کېږي. په کم کار کې په دغه جزا ورکوي ولې کې چې جزا ورکوي، یوه ته مثلا مال سل ګناوې کړي ته د سلو لسو جزا ورلره ورکړي، دا بل چې دی مثلا دوه سوه نیکۍ کړي ته د سلو نیکیو بدله ورکړي. په یوه رقم لا چې نه کېږي، ظلم نه کېږي، نه به دوی په چا پسې ډېریږي، نه نیکۍ د چا هغې کمېږي. پسې په دا بل آیت کریمه کې الله عز وجل شناعت به دې د هغه چا بیانوي چې هغه د دغه معاد څه منکري، هغه خې وارده واره خې هغه معاد شدید هغه حکمت ذکر کی چې معاد حق دی مال په خاطر سوی حکمت ذکر کی، بیا یې امکان او حکمت او زائده فائدہ ذکر کړ. اوس دغه سړي شناعت بیانې چې معاد حق دی، ممکن هم دی هغه دی دلیل یو چې خلق الله السماوات والارض، او چې نه مني نو ته سم سړی نه یې خو د حق دی انکار کړ. فرأیت ایا فرأیت نو تا نه دی لیدلی، ما نه خو لیدلی دی. فرأیت ایا نو تا لیدلی دی، من هغه څوک اتخذ چې دنی ولید الهه معبود خپل هواه هغه خپل هوا او خواهش، و تاغه ته وس نه ګوري چې زوی مړی د خپل هوا او خواهش د خپل ځان خدای جوړ کړی. بابا خدای خو هغه ذات دی چې سړی ته څه وایي هغه به کوي، د خدای پرېښي دی د خپل خواهش چې څه ورته وایي هغه کوي. کدای سپ مضمون وسط سپری ز علاوه دغه ته نه ګوري، دا څونه بد سړی دی. افر ایت ایا نو ته خو ګوري لیدلې دی، من هغه څوک اتخذ شاغنی ولی د الهه الهه معبود خو د څوک نه ولی دی هواه خواهش ده چا د نفس هوا څه غواړي بس هغه د خدای دی بس هغه په کول کی. و اضل او گمراه کړی دی هو دی الله الله پاک علی علم، پر علم باندې گمراه کړی دی. دغه علی علم چې دی ملاقاری د دواړو څه حال ګرځېدلی سي، ام د یهو څخه چې مفعول به دی، ام د الله څخه چې فاعل دی. که چیرې حال د فاعل څخه کې داسې دی و اغدل گمراه کړی دی هو دغه سړی چې د خپل د ځان دپاره د خپل خواهش خدای کړی دی، نو الله دی گمراه کړی دی علی علم چې دغه د الله څخه حال کوم الله الله پاکم را کړی دی علی علم، په داسې حال کې چې الله پر علم باندې دی الله د ده ته ګمراهي ورمعلومه ده، الله یې پېژني چې برای پسې وښوایوه چې معنا اصلاح نه قبلي، نو یې پسې ګمراه کړي برای وښوایوه. ګوره علی علم پر علم د چا؟ پر علم د الله، چې الله پر ده باندې علم لري، نو الله خو فاعل و د هغه د الله دپاره، نو دا علی علم د چا فاعل حال شو. که داسې کې چې د مفعول حال یې کې بیا ترجمه داسې کېږي و اغدل گمراه کړی دی هو دی الله الله پاک گمراه کړی، و ما علی علم پر علم باندې چې دغه سړی چې دا گمراه سوی دی هغه پر دغه خبره علم هم لري چې دا حق لري هم ولکه پر حق روان یم. کدا یې په خبره پوسی، یعنی دغه سړی چې د الله گمراه کی هغه په خپل گمراهی په خپل غلطی په یی چې د حق اوشتم دا ګرد انسانان مؤمنان الله پیژنه او زه ما خپل هوا او خواهش خپل ځان ته خدای کړی چې هغه راته وایي هغه کوم خدای پاک نه منم. نو کدا سړی دی هم په خپل گمراهی په یی که الله دی چې دی گمراه کړ دی الله هم د پر گمراهی علم لري، معنا خلاصه دا غسو بالا کدا الله څه حال کوي معنا سیس وکړه د څه کوي هم و اغضل الله گمراه کړی دی هو دی الله الله پاک علی علم پر علم د الله چې الله تعالی علم هم لري د پر دا گمراهی باندې چې دی غلط دی استعداد د خپل استعداد چې الله ورکړ دی په حق کې نه مصرفي، نو الله پس گمراه کی. و ختم او مهر لګولی دی الله پاک علی سمعه پر غوږ دده، پر غوږ دده مهر دا نه معنی چې دی د خلکو خبرې نه اوري، د حق خبره نه اوري قبلیه نه، غوږ کې ورسي دا خلک برای په غوږ ننوځي را بلې بیرته وځي، معنی قبول نو کی چلته په دماغ کې راګر کې د دماغ له باټرۍ ته خبره واچي، یا یې ګر سره یو سکینټ نه ګیري زه ته ورننوته پر بل باندې وځي داسې. نو وختمه مهر لګولې دي علی سمعه پر غوږ د د چشتې مهر کړې دي د قبلولو څخه د اورېدلو څخه د حق، و قلبه او دا غره کمې مهر لګولې دی الله پاک قلبه پر زړه باندې ده د قبول څخه د چا د حق حق نه قبلی، وجعل او ګرځولې دی الله پاک علی بصره پر بصر سترګو باندې ده غشاوتن پرده، د ده پر دغه

دلته دس نه دي چې نموت موږ مړه کیږو اول د واره و نحیا بیا راژوندي کیږو ابل ژوند نه دي مراد. فقط دلته دا رقم دي نحیا و نموت. نحیا د مخ دی په معنا کې نحیا موږ ژوند کوو دلته و نموت باره مړه کیږو کیسه خلاصه شو بیا بل ژوند نشته. کتوان خو نحیا یې وروسته ذکر کړی دی دا د پاره فقط چا د فاصلې مراعات کړ دی. وقالو ما هي الا حیاتنا الدنيا اغه دنیا سره پسې نموت و نحیا پسې و ما یهلکنا دغه د پاره فقط دغه د فاصلې د پاره چې دی برای د نحیا وروسته کړی دی نموت د مخه دی. یا دا مطلب شو چې و خو د مطلق جمع د پاره دی تقدیم و تاخیر کله پیدا کوي. خو اصول پسې و یا دا خبره چې دا خو د پیپر کم نه دی چې برای تعقیب پیدا کی یو ترابل وروسته کی و مطلق به شان سره جمع کی. مثال به زده شم چې تا ته وسمه چې دلته احمد و محمود هم دلته راغلی وستات کمل میر چې احمد مخراغل وک محمود پر د مخوالې د لارته کې چې فرای کدايس احمد بده مخراغل او بل پپسیو کدايس محمود بده مخراغل احمد بده پپسیو. دلته هم دی وای چې بل ژوند خو نه صدا د دې دنیا ژوند بس دغه د دنیا ژوند دی نو مرز دلته مړ کی رو ژوند کی رو څه معنی یعنی ژوند چې دی هغه خو د مخ دی به مړ کی رو بل ژوند به نه صدا د سیمه وای چې یا نو مو ته د مخ ذکر کی چې موږ اول دلته مړ کی رو بیا را ژوند کی رو هغه د اخرت یو منی یا دی دغه سم دنیا بس د زمر مرګ ژوند نو دغه دی معنا بل ژوند بیا نسته. اگر چې د مرګ د مخه ذکر کی ژوند یو رسه ذکر کی مطلب دا دی چې ژوند د مخه چې دغه ژوند او دغه مرګ بس بل ژوند به در بیا نسته پک شي کی کدای سیس ما په خبره ته سپویږي نو دا خود دی بعد خبره ده غلطه خبره ده چې بل ژوند نسته الا حیاتنا الدنيا مگر نه دغه دنیا وی ژوند نموت و نحیا بس دلته مر ژوند ژوند کی ژوند کی ژوند یا دا مطلب شو یا دا مطلب شو د جنو مشرکانو د تناسخ عقیده تناسخ و دیتا و یل کیجی دا پا دا مشرکانو که دا چاو چا عقیده و چی دا غا روح چی دی دا نقل کیج دا یو بدن و بل بدن دا. مثلا یو سړی دی دی شش عملو نکی پر خلق ظلم نکی خدای د مثال په تور خدای خو منی نور رسولان او احکام دا شیان نه منی مګر بیا پر خلق ظلم نکی دی چې د خلق سره شو گزاره وکي دی چې مړکیږي دا روح دی چې دی بر بیا چې بل کښنه پیدا کی جره او تعالی د روح د هغه کښنه سره ملګری کی هغه کښنه سره چې ملګری سو هغه نو بر بیا بچا شي دغه دی بدلای او لاره ورته د مخه د مسکین سره ملګری مسکین شې ژوند کاوه هغه دی د روح نقل سو چاته او بچا ته نقل سو بچا ځنی جوړ سو دا بچا که بیا ظلمونه کوله ګر سره بار بل پلا لا پاک دي ور سره وکي دغه د روح چدی دا نقل سی بل پلا چی وسپې پیدا کی جاغه روح د سپې سره ملګری سی د سزا ور لره ور کی هغه د پاچی ژوند چې څنګه تیر کړی دی په عيش او عشرت چې ظلمونه کړی و نو روح د سپې سره ملګری سی سپې چې بیا مړ کیږي بل پلا روح پلا د پښې سره ملګری سی هغه چې بیا خپل ژوندۍ کې بل پلا بیا روح پلا مثلا د کارګر سره ملګری سی دا ته تناسخ وایي کدا اس په خبره پوسوي د یو حالت منسوخ شي ابل ته ابل ته منسوخ شي ابل ته نو دا غدی ول چې نموت و نحیا یا کدا اس دا غدی مطلب چې بس دلته مرس ژوند سه مرس ژوند دی سه مرس ژوند دی سه مر دا معنی چې بدن مرس خدای بیا ژوند کی د بل چا سره ملګری کی راغه چې مرس بیا د بل چا سره ژوند کی راغه چې مرس بیا د بل چا سره ژوند کی نو یا هغه مطلب دی خو به ار الاخرت نه مانی بس یاد دغه دنیا ژوند مرګ کې سخلاص اس په یاد ته نسخه عقیده ده چې دغه دنیا مرګ دی بیا ژوند دی مرګ دی بیا ژوند دی مرګ دی بیا ژوند دی نو بر پاین لري روان دي دغه رقم ته څه دی وای او بل دا خبره کوي و ما یهلکنا الا الدهر و ما یهلک او نه هلاکی نامر الا الدهر مگر نه دغه زمانه دا د زمانه پیښه کې بابا دا زمر مرګ چې راځي دا د زمانه پیښه د څه معنی دا ستا قوای ضعیفس وای هر شی زړیږي زړیږي زړیږي پر خپل مزمحي لسی خراب شي خلاص په دې کې د خدای څه کار دی چې خدای ما وژني بس دغه دهر زمانه دی وژني زړیږي زړیږي زړیږي زړیږي یا د مثال په توګه چې وار د واره ته دا ژوندۍ سی بیا غټیږي ولې دا ژوند چې کوي وای خو قوای ځوان دي لکه درخته چې د مثال په توګه د دې قوا چې ځوانې غټیږي شمیوي کې چې زړه سي بره چې هیڅ ارسه په وکړي میوانه کې چې نه کې برای به نو کاجه برای زړه سي چنجي وي کې خراب سي نو دې د هر زمانه ته نسبت کې چې موږ د اوس خلې طبیعت ته نسبت کې برای د طبیعت ته قضا ده چې انسان پیدا شي قوای غشتل دي قرار غټیږي غټیږي ورسته چې قوای ضعیف پس وي ضعیف پس ولې بار نو مرسو چې مرسو د بلې پلا ده پاره بیا قوای کم دي چې بیا د راجوندۍ کې برابر

ژوند را کوي دا بل دا خبره ده نو و اذا هغه وخت تلات تلاوت چې عليهم پر دي آیاتونه علاوه آیاتونه و دلائل زموږ بینات چې هغه ښکاره ښکاره دي ما کان نه دي حجتهم دلیل ده دی دای خو نوم باید یو دلیل زموږ د دلیل په مقابل کې وای نو دلیل د دین نه دی الا ان مگر نه دا قالو چې دی وای ایتو تسرا تاګو کې به ابائنا په پلرو سره زموږ ان کنتم کچری تسیاس ای مؤمنانو صادقین رښتیا وایو چې خدای بیا مخلوق راځوندی کې خدای زموږ پلار راځوندی کنو د دغه دوه آیات کې د دې خبره سو دا وقالو چې راونه ستر دغه ځای پوری شدی دغه به خبرې کی الله واست دې د خبرې جواب ورکړي قلت ورته وای محمد ورته الله الله پاک یحیی رجوند کی کوم تاس ثم بیا یمیتم رکی کوم تاس اول محیات الله تعالی ما در کی بیا اماتتم ز در کوم دغه خبره چې غلطه و چې ما یهلکنا الا الدهر پر زمانہ ځان توانه پر طبیعت ځان توانه حیات کیم د الله تعالی په لاس کې دی ممات کیم د الله په لاس کې پر دهر مت توانه پر زمانہ بن چې دا د شپې ورځې شپ پر اوړي د زمانہ د ام ژوندې کړم ام زمړ کیږم و زمانه ته به نه نسبته ثم بیا یجمعو الله تعالی را جمع کی را ټولی کوم تاسی الی یوم القیامت ورځ ته د قیامت لاری به چې هیڅ شک نسته په دا ورځ کې د قیامت یا د پیه زمر وجه جمع تراجه ک لاری به چې هیڅ شک نسته په دا جمع را ټولول کی ته بلاړ ولاک شه ته خبره پوه شه د دې غلطی باندې وروشه و چې دا احیا ام د چا کار دی د الله یا ماتتم د الله کار دی چې ژوند دی کولې اول بیا مړ کولې بیا جمع را جمع کولای شي او د قیامت لپاره په هغه کې شک هم نشته ستا هغه دواړې خبرې غلطې دي چې بس دغه د دې دنیا ژوند دی موږ ته دا دهر و زمانې دا ژوند مرګ را کړ دي ګرد خبرې دي غلطې دي دغسې په جواب کې ورته خبر وخلاصه که چې الله الله پاک یحیي را ژوندې کوي کوم تاسې ثم بیا یمیتو مړه کوي کوم تاسې ثم بیا یجمعو بیرته را جمع کوي را ژوندې کوي کوم تاسې الی یوم القیامت و ورځې ته د قیامت هغه ورځ د قیامت لا ریب فیه هیڅ شک په هغه کې نشته په راتلو کې ولكن اكثر الناس لا يعلمون الا ويشك نستفكش ولكن دون خبر ده اكثر الناس اكثر دخلوا لا يعلمون علم ويقين برجه خبرنا اللي قامت بارزي زراج من ديكيجم خو خبر ده حق نو دغه د نن درس ګرځ د چاپ او تعلق سو د معاد جمال بعث بعد الموت مخکې ذکر سوی په مزامین او سلاسو کې وو بل زائم ذکر سو دغه د نن تفصیل ورلره ورکول سو چې په دې باره کې چې کوم خلق گمان و شک کی آلا پاک اول حکمت ورته ذکر کی چتلای نشه مولکه د دنیا بازی چې د دنیا مقابلی چې بوسکشی او بل بل نو رقم رقم بازی چې کی په پای کې یو دغه غواړي یو شی غواړي چې دا سړي بایله لږه ده دا ګټه ده دا قضاوت په څه وخت کې نو دنیا خو غټ میدان دی د میچ دا په زرو کلو نو وی دا آدم علی السلام چې بیا در پای پر دا بره پالتوزی دا دونه د خلکو دا بدوی و دا نیکی دا به پلتوزی نو الله والحکمت دا دغه بروسته معاد دغه دی چې خلکو ته بدلا ورلاره ورکول سي نیکانو ته د نیکی غه بدانو ته د بدی غه ا بیا نو وروسته د دې سوال او جواب هغه سره ذکر کی په جزای کې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.